فرمایا کہ انگریزی کوئی علم نہیں، اس کو دین سے کیا تعلق، بلکہ اس کو پڑھ کر تو اکثر دین سے بے تعلقی ہو جاتی ہے. اس منفور میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی انگریزی تعلیم کے بارے میں کوئی ذکر فرمایا، انگریزی تعلیم، انگریزی تعلیم، فرمایا انگریزی تعلیم کوئی علم نہیں ہے، ایک زبان ہے، وہاں کے بھنگی بھی یہی زبان بولتے ہیں، ایک ملک کی زبان، اس کو سیکھنے میں کیا علم آئے گا. علم تو ہے قرآن و حدیث کا، جو اللہ تعالی کی وحی ہے، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، کچھ خود دیے، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے، اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ ہے علم کہ کن کاموں سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا جاننا یہ ہے علم. ایک زبان کو جان لینا تو کوئی علم نہیں. کوئی پنجابی جان لے، کوئی سندھی جان لے، کوئی بلوچی جان لے، کوئی پٹھانوں کی تڑا ماشا جان لے، تڑا ماشا جی ہے جی ہے، یہ کوئی علم تو نہیں ہے. تو ایک زبان دانی ہے جو اس علاقے کے چھوٹے سے چھوٹے بھی جانتے ہیں. علم تو اس چیز کا نام ہے کہ کن باتوں سے ہمارے خالق و مالک راضی ہوتے ہیں، ان کن باتوں سے اور کن کاموں سے ہمارے خالق و مالک ناراض ہوتے ہیں، یہ جاننا یہ ہے علم. پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے، جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں وہ چھوڑ دے، جن سے وہ راضی ہوتے ہیں وہ کرے، زیادہ سے زیادہ کرے، ان کی رضا حاصل کرے، تاکہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے. دنیا اور آخرت کی کامیابی علم دین میں ہے اور پھر اس پر عمل کرنے میں ہے. عمل کرنے میں جو مشقتیں پیش آئیں، اپنے شیخ سے پوچھ کر ان مشقتوں کا علاج بھی کرے، تاکہ دین پر پورا پورا عمل ہو جائے. جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنی ہی زندگی کامیاب ہوگی، جتنا عمل کم ہوگا اتنی ہی زندگی ناکام ہوگی. مرنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے تاکہ ہم نیکی کر لیں، توبہ کر لیں، پھر نہیں وقت ملے گا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ہم موت لے آتے ہیں پھر ہم مہلت نہیں دیتے. اگر مہلت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرعون کو نہ دیتے. جس نے آخرت کو دیکھ کر کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب کہتا ہے انا من المسلمین. اگر 5 منٹ پہلے کہہ دیتا تو پھر اس کا یہ ایمان معتبر ہو جاتا. آخرت کو دیکھ کر ایمان لایا تو کیا لایا؟ یؤمنون بالغیب, غائبانہ حکم ہے ایمان لانے کا. نبی پر اعتماد کرتے ہوئے آخرت کو ماننا, یہ ہے ایمان. جب دیکھ ہی لیا آخرت کو پھر مانا تو کیا مانا؟ ہم دن کو دیکھ لیں, دھوپ کو دیکھ لیں, کہہ دیں اس وقت دن ہے, یہ کوئی کمال ہے. بغیر دیکھے نبی کی بات سچی سمجھتے ہوئے آخرت کو مان لینا, اللہ تعالی کو مان لینا, جنت دوزخ کو مان لینا, حساب کتاب کو مان لینا, یہ ہے ایمان. دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ دیکھ کر تو بڑے سے بڑا کافر بھی مان لیتا ہے. وہ ماننا معتبر نہیں ہے, اسے پہلے پہلے بن دیکھے ماننا. یؤمنون بالغیب, غائبانہ ماننا, اللہ تعالی کو دیکھا نہیں پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ماننا, جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی حدیث کے مطابق جنت کو ماننا, دوزخ کو دیکھا نہیں پھر بھی قرآن و حدیث کے مطابق دوزخ کو ماننا, یہ ہے ایمان بالغیب. نبی پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا, دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور آخرت کی چیزوں کو بالکل اسی طرح ماننا جس طرح قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی, جس طرح قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی اسی طرح مانے گا تو یہ ماننا ٹھیک ہوگا, ورنہ نہیں. فلسفیوں نے بھی مانا جنت کو, یوں مانا کہ مرنے کے بعد جب روح بدن سے خالی ہو جائے گی اس کو فکر نہیں ہوگا بدن کا, تو روح کا تصور ٹھیک ہو جائے گا, تو ٹھیک سوچے گی. اب وہ اپنی دنیا کے عمل سوچے گی, میں نے یہ کیا اچھا کیا, یہ کیا اچھا کیا, یہ کیا اچھا کیا, بس یہی جنت ہے. اور اگر اس کو برے عمل نظر آئے, میں نے یہ کیا برا کیا, یہ کیا برا کیا, یہ کیا برا کیا, بس یہ دوزخ ہے. یہ انہوں نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا, حالانکہ عقل یہاں لنگڑی ہے, یہاں وحی کی ضرورت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا, جس ذات نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے وہی ذات بتا سکتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس ذات نے بتا دیا, قرآن پاک میں بتا دیا, حدیث پاک میں بتا دیا، اسی کے مطابق ماننا ضروری ہے، اپنی طرف سے ماننا کہ ہم سوچیں گے اچھے کام کی، ہم سوچیں گے برے کام کی. فلاسفہ نے جنت دوزخ کو یوں مانا، جنت یہ کہ ہم سوچیں اچھے کام کی، دوزخ یہ کہ ہم سوچیں برے کام کی. یہ غلط ہے. جنت اور دوزخ جگہ ہیں، ایک میں ثواب ہے اور ایک میں عذاب ہے. جیسے قرآن و حدیث میں ہے ویسے ہی مانیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.